بسم الله الرحمن الرحيم. فقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. سورة المائدة کی دی باب کی تمام آسمانیو کتابونو ذکرو، چاولی ذکر کرو تورات، او داوی پیسلی، او مخیوی چا انبیاءو با اوی تورات باندی پیسلی کولی. بیا د پیغمبرانو نه پس با داغی حق پرستو عالمانو داغی فیصلی کولی. او دوزل ایوی چه سوک دا اللہ رب العزت پا کتاب بانده فیصلی نکی نا کافری. او سوک دا اللہ با کتاب فیصلہ نکی ناغ ظالمی. نا خبر واضح وا چیو خوال اللہ دا اہلی کتاب و حال بیاناو چیہود نسواراو فیصلہ نکو لی دا اللہ با کتاب بانا نزک آغی کافرانو مو ظالمانو تغسی داغی نفس کدی امت کی فیصلہ نکی دا اللہ پا کتاب دو فیصلہ نکولو مطلب دا چی انکار کئی کنا نئی منی جی دا قرآن فیصلہ نمانی نو آکافری، قرآن فیصلہ نمانی نو آظالمی، او دا قرآن فیصلہ نمانی نو آفاسقی. دریوار ایو تویلی دی امیو تا کافران ویلی دی، امیو تا ظالمان ویلی، امیو تا فاسقان ویلی دی. زکر جی او سڑی کی کفر را گئے دا نور پا کی خام خارازی، کافر کی ظلم امشتا، کافر کی فسق و بدعملی امشتا، کفر سره بیا دا ټول سیزونه مرګري کنا. دا زیدام خبر واضحه ده چې کله په یو ملک کې فیصله د الله په کتاب نه کیږي، راوی کې کفر هم ډیری، هغه کې ظلم هم ډیری، هغه کې بدعملی هم ډیری. ځکه قرآن درې واړه ذکر کړل، تورات تفصیل ذکر شو، اوس ورپسې د انجیل بیان کړي. فقفنا علی آثارهم بعیسی ابن مریم، الله یې مونږه د دې انبیاءو په طریقه باندې راولېږو. عیسی علیه السلام زوی د مریم چدا د بنی اسرائیل او اخیری پیغمبر، بس پیغمبران په دو باندې ختم شو د بنی اسرائیل. او چې کوم پیغمبرانو مخکې د بنی اسرائیل په قوم ته کومه مسله کوم دین راوړل، هغه عیسی علیه السلام راوړل. اختلاف نو پکی وقفینا قفینا ستوئی چه بالکل داغی سر برابر داغی پا قدم دکان بیا ټول په دین کې یو شانتی وکړه په دین کې اختلاف نه دا وی ټول یو خبره کوله ټول یو دعوت پېښ کاو رولې ګلونګه د دې په طریقو باندې عیسی علی السلام زوی د مریم مصدقا لما بین یدیه دی عیسیٰ علیہ السلام با تصدیق کو داغی کتاب چیز نمخ کے نازل شیو پا موسیٰ علیہ السلام منت توراتی داغی تورات تصدیق بے کو نو پکار داو چی یہودیانو من لے بے کنا تورات داغی کتاب چی عیسیٰ علیہ السلام داغی تصدیق کو نو یہودو لے پکارو چی من لے بے وینمان کر اوی سخت انکار کو بدنام کو پھر بد ردی ہوئی ہوتا واتینا اول انجیل ہم ورکڑے و عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل کتاب چگی سر تورات منسوخ شو باز دا تورات دور او زمان ختم شوا کله چې انجیل نازل شي فيه هدى و نور دی انجیل کې هم د قدو قسمه اسلام د قدو قسمه فیصله وی د قدو قسمه مسلې وی هدن و نور هم بګی ایمان او د اسلام وضاحتو هدن اوم پکې د عبادت او د احکام او د اعمالو وضاحت او نغیت نور وي هر آسماني کتاب کې د دې دوه خبرو بیان او تعلیم چې ول خلقو د ایمان اسلام کې د اسلام اسلام کې د عقیده اسلام کې ادویم داغی دا عملونو دا عبادتونو او دا احکام نو انجیل کی ام دا دوارو فیه هدن و نور و دی انجیل کی هدایتونو او اصلاح و دا عقیده و دا ایمان و نور او پدی کی رناو پدی کی تفصیل و دا احکام و دا عباداتو ومصدقا لما بين يديهم او دی انجیلم تصدیق کو داغی کتاب او چمخ کی نازل شیو من التوراتی چگا تورات دو موسیٰ علیہ السلام نو دا انجیل چی نازل شو دبا قید تصدیق کو دو تورات خبرو کے پرخ نو مسلو کے پرخ نو نو پکار داو چی یہودیانو منلے بکنا ناغیو نمانو خدای نشویلی چی مونگی ازکا نمانو چی دیده مونگ دا تورات خلاف کئی نا مصدقا نو طول اسمانیو کتابونو دیو بل تصدیق کرده اس قسم پرخ پک نو خوا فهدن و موعد و تل المتقین او دا انجیل پک پل وقت کی هدایت و رہنمائی و اور ډیر لوی نصیحت او وعظ او د پاره متقینانو ولی احکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه الله وتویل په انجیل کې نسواراو ته عیسایانو ته چې فیصله دې کوي انجیل والا خلق باقي قانون باندې چې الله نازل کړل په دې انجیل کې فیصلہ ببل سنشی کے دے فیصلہ دے پارا اللہ کتاب نازل کری اللہ رب العزت ویلی وغیت چپا انجیل با فیصلہ کوئے خوا خپل طبیعت به نه کوي خپل رواج به نه کوي خپل بلار نکو په طریقه به نه کوي خپل زمانی په سیاست او په ډلو پاټو به نه کوي بیمان ذل الله ومن لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الفاسقون هغه څوک چې فیصله نه کوي ځکه نه کوي چې انکار کوي لم يحكم دی لم تجحد وي په اصول کې او جهاد انکار ته وي انکار کوي نه فیصله ځکه نه کوي چې نه مني کنه ناغا سوکو چه فیصله نکی او فیصله نمانی داوی کتاب چلا نازل کرده دا کسان فاسقان هم دیم دری فتوی اوکل قرآن پا دی بانده خواه دی کافران دی ازکر اللہ دی کتاب فیصله نمانی دی ظالمان دی ازکر جکم حدود و قصاص اللہ نازل کرده نفاقی عمل نکاو چې ذکر وکړو ګور اول سره کافران ولې وې څنګه داغه نمخ کې دا بیان تیر شو چې په تورات باندې او پیغمبرانو په اصلي کولې یاکومو بیان نبیون الذین اسلموا ګور د انبیاو په اصلي باندې په تورات باندې ویخه چه ده انبیاء و فیصله سوک نمانی نوه کافری کنا اگه تیزه که کافران بیار پسی داوی چه مون پا تورات کلی کلیو ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والذن بالذن والسن بالسن والجروح قصاص چه ده سی فیصله بکوی خواه حدود بجاری کوی دنیا کی قاتل با قصاص کولیش چې بلتنی قتل کړي که قتل نه کړي خوشغوګ او پوزا او غاخ دې تی کټ کړي داغه نه ودا کټ کولی شي دا فیصلې تورات چې څوک دا نه کوي نو ظلم نه په دنیا کې چې قصاص نه اخلي لاس نه پرې کوي حدود نجاری کی گی نو ظلم نو بھئی کنا ظلم نو کور دنیا ڈا کرا نو زکا غیصر اولوی چو من لم یحکم بیمان دلاؤ اولائکم الظالمون تا خودی ظلم کئی چو دو قرآن و آسمانی کتاب و قانون باندے پیسہ لنو کئی دنیا با ظلم نو ڈا کشی او دلتے بیا ہوئے چې انجیل والو تعالی باقاعده ویلو چې په دې په فیصله کوي په دې په فیصله کوي په دې انجیل باندې اجسوک په دې فیصله نه کوي نو وا فاسق یو بدملي فاسق فاجر وینو چې دا فیصله نه مانی کنه د دې زماني عیسایانو ویلو د مسلمانانو ته چې ګور استادو قران کې راغلي چې الله وی چې انجیل باندې په انجیل فیصله کوي ولی حکم اهل الانجیل ایمان الله فيه چې په انجیل دې فیصله کوي نو موږ ته خو د انجیل خبره کړی چې تاسو موږ ته وایي چې قران ومنه موږ خو الله د قران دې ویل موږ ته ویل چې انجیل والا په انجیل فیصله کوي پاره به عمل کوي او کامل پینا که نفاس خان بھئی دادا اگر اعتراضو خواه مسلمانانو تا چه منتبه دا قرآن نم ناخلے تک استاسو قرآن کی راغلی دی چه اللہ رب العزت ہوئی چه انجیل والاو پا انجیل پیسا لکی بس منگاو پاگی پیسا لکو نو جواب داده چه ظالمانو دغه هغه وخت کې ویلو چې قران نو انجیلو نو هغه وخت کې ویلو چې په انجیل و فیصله کوي ځکه قرآن لا نو نازل شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نو راغلی دنیا ته هغه وخت کې خود په انجیل و فیصله کول دا هم ته قرآن داغه و خبره کوي چې لاوی تداس ویلو په انجیل کې قرآن خاص داغه نقل وکړو څنګه چې نور احکام د تورات او انجیل ځای په ځای نقل کوي کنه مونږ ته دا نه چې اوس ویلي چې قرآن وایي او دی به فیصله په انجیل کوي نه هغه منسوخ شوی دی ځکه مدار چې زاستاسو خبره صحیح چې الله تاسو ته ویلي چې په انجیل به فیصله کوي نو انجیل کوم دی انجیل خو تاسو رک چتا زانا پاکی دمرا لیکل اکڑل چے اگر صحیح خبر پاکی اڈو ملاوی کی نا نو انجیل کم دے کاغا صحیح انجیلی چے کم اللہ نازل کرے ہو نو بالکل داغے ہو دا قرآن پرخ نشتا دے بس پاغی فیصلہ کوئے خو انجیل اول پیدا کئے کم انجیل چې په عیسیٰ علیہ السلام نازل شوئے ہو اگا اصلی اوریجنل اگا پیدا کئے نو فیصلے پی کوئے دکا داغی او دا قرآن پر اخنشتا دے نو پاغی فیصلہ زاست دلکا پا قرآن فیصلہ خو انجیل کم دے اسے دروغ ہوئی لگی آئی خوا اگو آغی برجس سب ټوکلی اکا نمونی اتو آغستا ها دی انجیل نمو کنا اغیوالا نور نمو نکی خودا چی دا انجیل برنابا دا انجیل یوحنا دا انجیل متا ای پر جی سور نمو نیو لکی نو اسی ناکو بدل بدلی که بس پل طبیعت باندی چیسا لیکل اغیی پا کی اوکڑا نو ادی لاوی مونږ ته ویل چې په انجیل به پیسې لګوي انجیل خو تاسو دغه تورثو د تورات بحثو شو د انجیل بحثو شو نظریم نمبر کې الله د قران خبره کوي پانزلنا الیک الکتاب بالحق او من نازل کتا ته اے محمد صلی الله علیه وسلم دا قران عزیز پارا چه حق کارشیم حق خلقو پٹ کرے ہو خورو کی چتا پتن لگی اللہ قرآن نازل کو چه حق کارشیم او دا سی قرآن مصدقا لما بین یدیهیم تصدیق کی دا تمام اگر کتاب نوچ مخ کے دینو من الكتاب کتورات تے کنجیل دے کزبور دے دا هر کتاب تصدیق دا قرآن دے زکاوی چه یهود نسوارا ولی ایمان نراؤلی اگه داویلی شی چه مونگ زکا ایمان نراؤلو چه دا قرآن زمونگ دا کتاب انو خلاف دے دا نشی ویلی خلاف نشتا مصدقن دے دا اگه توراتاو دا انجیل تصدیق کئی چه مکی سمرا نازل شیو نولی پی ایمان نراؤلی تا دیس دلیل دی او سعود در دیخا نیو صفت ذکر که مصدقا تصدیق کئی رشتی نکی داوی کتاب نوچ مخ که دنو بل صفت و مهیمنن علی قرطبی وی و مهیمنن علی اے عالیا علی الکتب دې پټولو کتابونو باندې وچاتې هغه منسوخ کړ کنه په دغه په دې عمل کې هغه باندې کې عمل هغه وسره ایمان راوړو چې دا الله طرف نه دی حق دی عمل وسره په قران کې ولي مهمنن دې وچاتې په ټولو باندې او دویم مانا کئی رقیباً دا قرآن نگران دے دا قرآن نگران دے پټولو کتابونو باندې آسمانیو کتابونو باندې کڅوک تورات را واخلی انجیل را واخلی او باغی کی چرته مسله را او باسي چوغور دي کې داس ویل دي زاری حل وسی قران چورې قران راولې چې قران سووي چې قران سووي نو خبر اشتیاي او د تورات او انجیل خبره چې دا هغه پکې چا ځان را منډلې راه تانه ګران دې کنه دې د مخکی کتابونو نگرانی کوي او داغی سر پرستی کوي او داغی چیک اپ کوي هغه په قران سره معلومه چې دا به کې رښتیا دی دا به کې دروغ دی دا به کې حق دی دا به کې نه حق دی ها نارکله چې قران داسې کتاب دی چې د آسمانیو کتابونو سرپرستی کوي او نگرانی کوي او زمو کې د کتابونو منه کوي چې دا خلقو لیکلي دي پدې باندې نگران نه دي څنګه پاغې نگران دي نو پدې هم نگران دي ښا هر کتاب چې چالي کړل دي وسو دنیا کې او هغه کې ارسې نو موږ به قران سره برابرو مخامخ کوو نو کله چې دا خبره او د قران خبره جدا و نه به وغورځو چې لرکا دا چالي کړل و مهمنن علی امام بخاری مانا کی امینن علیهم دا قرآن امانتگر کتاب دے دا دا خبر امانت تی دا دا آیاتنا امانت تی دا دا طول احکام امانت تی دے کی خیانت نشی کے دے نو که هر قسم جگڑا و اختلاف جوڑ شو او شور شرابا نو په قران وبېزل کې ولي و امينن مهيمنن دا امانتګر دي کنه فحكم بينهم بما انزل الله پس ته فیصله کوان ته خلق مين کې پاره قانون چل نازل کړل ولا تتبع اهواءهم او مروانه کې د خلق په خواهشاتو بسې خلق کل دی تغارک دی اغیطا و قرآن و شریعت دیر گرانخ کاری چی دی که خو بس تورا داو قتل دیو لسکت کول دیو کوری دیو نزکا اغیطان لخوایشات جوڑ کلی دی که نخوا تو چی قانونو نی جوڑ کلی دی اب آغی باندی عمل جاری دی قرآن اغیطا احواء ہوئی خوا مروانی گانزی پا خواهشاتو بسیم اما جاک من الحقیم چه مخ اڑای داغی قرآن نا چرایتا تا چه حق کتاب دیم داو پریدی او خواهشاتو بسی بسی دا هر چا تاوی هر مشر تاوی هر امیر تاوی هر حاکم تاوی چه گواری چاری دا سونکی چدا اللہ قانون پریدی اسمانی قانون پریدی او خواہشاتو بسیشی لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا اول امانا کی حضرت مجاہد ابن جوزیت نقل کی چلاوی د هر قوم د پاره پتا سو کې مونږه دا قران ام شریعت جوړ کړل دي ام سنت جوړ کړل دي بس بل څه ځایت نشته لکل جعلنا منکم القرانا مفول یول دا وسره ده دا هر قوم د پاره مونږه دا قران ام شریعت ګرځول دي ام سنت ګرځول بس بل څه ځایت نشته دا قرآن بوم دا خلقو دا قدو اصلاح کی خلقو د ایمان وضاحت بکئی، خلقو تبا ایمان خی، اسلام خی، عقیده بخی، اوم بخلقو تا عمل خی، چا عمل بدا سکے، عبادت بدا سکے، طریقہ بدا سکے، بس دا قرآن دا ٹھول دا پارا شرعتن ومنحاجن، ام شریعت تے ام سنت تے. ادویم مانا عام دا چلاوی دا یوازی ستاسو دا پارنا، بلکہ دا هر امت دا پارا اللہوی من پخپل خپل وقت کی دغسی گرزولیو یو شریعتو یو سنتو سنجی تاسو لم قرآن نازل کو چی دا شریعت تے، پیغمبر امرو لیگو تاغ سنت تے، دغی تا دین ویلیش یلو دمانا کی دین سی شریعت او سنت دا دین، شریعت دا اللہ کتاب تاوی، سنت دا پیغمبر عمل تاوی، ندائی واضح دے امت دا پارنو اللہ، ما هر امت دا دقا انتظام کرو دا دین انتظام دا واخا چستاسو دین بسی شریعت او سنت هر امت دا پارا اللہ واضح حواغی کے اوپر اخوو اغی احکامو کی اوپر اخوو پا دیل حاس سر چلکا احکام خو دغو دغا منزنا دغا روجی دغا زکاة دغو دغا حج دغو خو فرق پا کداو چی منزنا پچا باندے کم او زیاد پینزنو پنور امتنو باندے دا دې امت باندې الله باندې وختونه هم داسې وو چې عدل بدلو داسې نو لکه دې امت وختونه زمانځ چی دی ښا دغه پرخ یې پکې خامخا خدای ته د دین پرخ نشي ویل ښا طریقې هم جدا وي طریقې چې بازو کې روکو سجده وو بازو کې نو دغه هیڅ خبر نه ده خو مونږ مونږ وو دغه سي په زکات کې هم ډېر پاره خو چې د مال سره مبره خبره ورکول د الله په نوم چا سره به سلور سو روپۍ نو سلبه پکې زکات ګرانه وکړه دا څه نور احکام هدي امت کې خو الله ډېر آسان کړ نو هر امت اللہ جدا جدا شریعتو او جدا جدا سنت جوڑ کرے ہو نو سوال پیدا شو چیرک دا جدا جدا نوی نو خبا نو کٹولی او شانتے وی کٹولی او شانتے وی نو خبا نو نو ایسنگ بخواتو پنز منزن نشکولے اغی بانی پندوس فرسیو دبن اسرائیل توبہ داوا دبازی گناونو چزان بے قتلو دے توبہ او تعالی خواللہ سانکل چوہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوبو الی سادا توبہ دن تاغا توبہ کولشی چتو ہے ٹولی او شانتوے روجی داوی بل شانتی وی گولی چشپا رد بیتوال روجی وی اپا میاشتوم دیره وی نتاغ نویشی دیکھو دا اللہ خپل حکمتو کنا چی سمر خبر پرست رازی نو خلق کمزوری کی گی وچی کمزوری کی گی نو قانون و تبدلی چی تخفیف تخفیف آسانی ہے بکنا داوی وجہ ذکر کی چی دا چاوی چی یرا کټول یو شانته وینو خبره ولو شاء الله کذا الله خو خوي لجعلکم امه واحده رټیګ دا تاسو به ګرځولې ټول یو جماعت ټول یو امه د ټول به یو شانته عبادتونه او احکام او یو شانته عملونه منځونه او زکاتونه او خیراتونه یو شان وو ونه الله دا څنګه کړی انا دا سکی ولی ولیکن لیبلوکم دا خو امتحان دے دا خو نور سنو دی دن خطول امتحان دے چلاوی چی دا زما بنده پریشا زما بنده دے کنا دا بنده دے کدا دیو بنده دے بعد پکی دا دیو بنده ای کنا ملاوی چی دا چا بنده زما خو نی زکا چی چاری قبلی تا دی مخ نکو چاری بان تا دی وکی نخو دو خبرو لزور ورکای کنا نتا زما بنده ای کدا چا بنده ای لیب لو اکن ازمیخ کی اللہ لیکن ازمیخ کی پتا سبان دی فی ما تاکم پا اغا اندازا و پا اغا قدر چتا سلے درکلی دیم اوستا طاقت تا گوری استا بدن تا گوری استا مال تا گوری داغی مناسب در باندی احکام دی چنبی علیہ السلام باید معراج پشپا باندی پنزوس منزونا الله فرض کړو کنه چې دا اوسه او راتبانو موسی عليه السلام ناس به لارې پاغه باندې وکنه هغه لار وا او ناس ټولته نو تاسو به ته نه کاو چې سي درکلو وی پنځوس منځونه او دوار وی واپس لار شه دا بنی اسرائیلو ندی کلی نستا امت بیسو کی تا امت خوڑیر کمزور دے واپس لڑشاو اللہ نسوالو کا چی اللہ کمی کر آتا ناغو بلار نیو لس بے کم کرو چی بیا بر آگے وی سیدر کلو وی لس کم کرو وی بیا لارشا ولستا امت سلوی خکولی شی بیا بلار نو بیا به کم کړو دا تک را تک شروع او اخر کې چې پینځه پاتې شو موسی عليه السلام ورته بیا لاړ شو دا پینځه غوړې هم ډیر دي نبی عليه السلام یې مال حیا را زماده امت به دومره بے غیرت ای دا وسنګ امتي هغه څه شو کنه او یې کو بیا تلو نو خو چې او دوه پکې پاتې شو نا امتحان دې ته وی کنا په دې باندې خو امتحان ډیر نه دی کړی لکه په مخ کې امتونو یې چکړو دا غي خډیر سخت احکام وخا د چا به مونږ بغیر د جمعات نه نه کېدو نو منځله بیزان را رسو کپ غر کې وو کپ پټی کې وو کپ ارزې کې وو نو منډې وحل کواله تا ویګن دالی ونی شوی من کې وی و جمعات ته ځان را رسو بغیر د جمعات نه مونږ نه کېدو پو بو باندې جامنه پاکې ده کټکوله به ټول وسولي سولیو سمره ګران کار ولیکن لیبلوکم فی ما آتاکم لیکن امتحان کی پتا سبحان دې په هغه اندازا او په هغه قدر چې تاسو له صدر کړی دي تاسو بدن ته ګوري چې سمره طاقت پکښته تاسو مال ته ګوري تاسو عمر ته ګوري تاسو عقل ته ګوري ناغا مناسب در بانده احکام جاری کئی خواه فاللہ رب العزت وی چیز ما اے امتا تاسو میں دیر خواقی ہے تاسو میں دا سے خواقی ہے لکه دو دپلار چی کشرزی خواقی کنا خواه دانا چکنی آده مشران نسخ کلی یا گنی خوبست داو دا اللہ شان دخواه اللہوی تاسو میں دیر خواقی ہے ندا سے اوکے چھے فستبق الخیرات آسان آسان احکام دی آسان آسان عبادتون دی نمخ کی شئے دہر چانا مخ کی شئے او چھے قیامت کی بیاستا سنا طول رستوی خوا چھے یہودیان رستوی عیسائیان رستوی انور بلاغان رستوی و تاسو مخ کی رازے اللہوی زو پا دیر خوش آلے مخوا ګور رستو نشه دا خبر وی انګه ملسو کو وی د ټولو رستو ها فاستبق الخيرات الله وی ډیر غره امتینو غره کارو کې غره کار زادې چدار چانه مخکې شه په دین کې ډیر مهنتو کې ډیر مشقاتو کې ډیر ځانو کړو بس چې دومره معمولی ونتي او موټي اډو کې پاتشي او چې خلق تاسان شي بیا چې جنازه دی وړي چې دا څوک نشي معلومول چې دا کټ خالی دی کو دی بدن تساجت ته وینولې ډیره ځانو کړلوا ځان ستړې کا ځان یې عذیب دیغا بندتا خپشی پیر اخو دیر خراب شو دیر سخ مرضی چو تیر کو او یی دو راڈو کی پاتی شوی وی داخل کنا داڈو کی بس اکس کئی شکر نو باسے دنیا کی اللہ دین نور سخو نواری بستا بقل خیرات مخ کے شیعران دی شید دین کارونو تا عبادتونو تا عملونو تا الاللہ مرجعکم اللہ تاستا سرات للی جمیعا لطولو فینبئکم خبر بامکیم بما کنتم فی تختلفون فا طولو مسلو چی تازو بگی اختلاف کرو فیصلہ باغا کئی خواہ اختلافی مسلی با اللہ حل کئی اللہ بے حل کئی وقفنا على آثار عيسى ابن مريم اور اولی گمون دتی پیغمبرانو په طریقو باندې اخیری پیغمبر د بنی اسرائیل عیسا علی السلام زوی د مریم مصدقا لما بین یدی من التورات د عیسا علی السلام تصدیق کوونکی او داوی کتاب چې مخکې د نازل شوی تورات موسی علی السلام واتنا الانجیل مونږ ورکو دتا انجیل کتاب فيه هدى و نور هغه کې دوه قسمه احکام د ایمان احکام د اسلام احکام چې ته هدایت وي او رڼا په کې چې اعمال او عبادت او مصدقا لما بين يديه من التورات او دا انجیلم تصدیق کوونکې او داوی کتاب چه مخی ددن نازل شیو چه اغا تورات تیم وهو دن دا انجیل دا قبل وقت دیر عظیم هدایت و موعد وطن اوعد و نصیت و دا پارد متقیان ولیحکم اهل الانجیل بما انزل اللہ فی اللہ امر کرو اغا وقت کی چه فیصله دی که انجیل والا خلق و پا اغا قانون چل اپ دې کې نازل کړي دي ومن لم يحكم بما انزل الله او هغه څوک چې فیصله نه کوي هغه قانون چې الله نازل کړي دي بولای قوم الفاسقون دغه فاسقان او فاجران دي انزلنا اليك الكتاب بالحق او د ټولو نارسته نازل کوم ته تازه قران دې لپاره چې حق ښکار شي حق په قران ښکار کی غواره دا نور کتابونه خو چلول دي دا خو ډوک بوک دي او حق په قران کې دی مصدق لما بین یدی من الكتاب دا قران تصدیق کی دا هغه کتابونه چې مخکې ده نو من الكتاب هر قسم کتاب آسمانی تورات انجیل زبور ټول نور صحیفه د انبیانو هغه ټول تصدیق او راغستیم دی ښا هم ایمنن علیهم ادا قران پاره ټول باندې اوچته ادا قران پاره ټول باندې نه ګران دي ادا قران پاره ټول باندې امانتګر دي فحکم بینهم فیصله کوي دی په میانځ کې ایمان ذل اللہ او پاغه قران چلانا نازل کړي ولا تتبعوا مروانی غزدی خلقو په خواہشاتو پسې اما جاءک من الحق چې مخلون کې داوی قران نا چرایتا ته چې حق دې ولي خواہشات سدي د قران نه مخړول نور څه نه دي چې قران نه مخواړو نه پر ټول ملک د خواہشاتو ډک دی ښا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الله اذا هر قوم د پاره کعرب دی او کعجم دی کتور دیو کسپین دیم که پنجابیان دیو که پختان دیو که سندیان دیو که بلوچیان دیم دا سمرا قومون دیم لیکل دا هر یو دا پارا اللہ وی دا قرآن و مشریعت تیم سنت تیم دیر بد بکی خواه چه قرآن پریزی و بل ساخ دی نا دا هر یو دا پارا دا شریعت ہو پا بل سهلا نماف کئی گوره خواه چه سو پا دی قرآن باندی فیصلی نئی ولو شاء الله وكذا الله فخوي لجعلكم امه واحده تاسو به ګرځولې ټول یو جماعت دا اختلافونه پکینو ولیکن ليبلوکم لیکن امتحان کی پتا سو فيما تاکم فاغه اندازا نعمت چې تاسو له درکړې چې چاله ډیر ورکړو نو پاغه امتحان سختو کنه ها او چې چاله په اندازا او په قدر ورکړي نو په غوې امتحانو مسان دي فاستبق الخيرات تاسو مخکې شه د ټولو قومونو نه په دین کې ځکه تاسو بعد ټولو امتونو نه جنت ته مخکې زم ځکه پیغمبر ویلو چې مونږ اولینم یو اخرینم یو ولي اولین زکه یو چې اول به جنت ته مونږ ځو او اخرین خو خود یو هر چاته پته ده چې بس دنیا کې زه ټول نرستو رالو او قیامت کې به ټول لمخ کې جنت ته ځو پیغمبر ویلو چې جنت په انبیایو باندې حرام ده سوچ ما په کې قدم نه یې ښه نشید لري پیغمبر او جنت په امتونو باندې حرام ده سوچ زما امت وطنی داخل شوه ذکر اللہ یفستبق الخیرات کوشش وکئے محنت وکئے الاللہ مرجعکم اللہ تستاتو راتل دی جمیعان در طولو فینبیوکم خبر بکتاسو بما کنتم فی تختلفون فاغ طولو مسلو باندے چتازو بکی دنیا کی اوبل سر اختلاف کا جگڑی کولیم دغه فیصلی با اللہ کی قیامت کی